اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمير وعلى آله وصحبه وزواجه وزرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وأجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قتنا قبل يوم الحساب اللهم صل على سيدنا لا حول ولا قوة إلا بالله وقالوا ربنا عجل لنا قتنا لا حول ولا قوة إلا بالله وقالوا ربنا عجل لنا قتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أبواب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. असीं सवाद सूरत सवाद ते पहुता आहियूं. हिन खां अॻु में हीअ सूरत सौफ़ात सवाद सां शुरू थी. हाणे हिते हीअ सूरत जे मुख़्तसिर जेके अल्फाज़ मुख़्तियात आहिनि क़ुरान जा, हीअ सूरत जेका आहे सवाद सूरत मुख़्तियात में सां शुरू थी थिए. बल क़ुरान ज़ी ज़िक्र ऐं क़ुरान जो क़सम आहे. बसि सवाद वल क़ुरान ज़ी ज़िक्र क़ुरान जेको आहे न समुझ सम्झाणी वारो आहे उन जी क़सम आहे. भली लज़ीन कफ़रू फी इज़तिन व शिकाक. क़ुरान अहिड़े नमूने सां लथो आहे, अहिड़े नमूने सां नसीहत ॾियण लाइ, अहिड़े नमूने सां माण्हुनि जे लाइ वॉर्निंग ऐं बशारत. उन जे बावजूदु माण्हू जेके आहिनि भली लज़ीन बल माना पर बल्कि जीअं चवंदा आहियूं उर्दू सिंधी में फ़ारसी में बल्कि त बल्कि के कोन्हे में बल मल माना पर बलीन जेके कफ़र अलज़ीन कफ़रू जेके काफ़र आहिनि फी इज़तनि व शिकाक पंहिंजी इज़त में पंहिंजो मतिलबु असां वॾा हठीला मगरूर असां इज़त वारा आहियूं तव्हांजी कहिड़ी इज़त आहे धूड़ मुंह में पवंदी तव्हांखे जॾहिं मरंदव विझबो ख़ाक में मिटी थी वेंदो मुंह में पवंदव बूथ में पवंदव अॻियां पोयां जितां किथे त उहा थी तव्हांजी इज़त कहिड़ी आहे तव्हांजी इज़त इंसान जी इज़त शर्फ़ तॾहिं आहे जॾहिं अलाह ताला उनखे इज़त ॾिए इज़त आहे अलाह जी इज़त आहे रसूल जी इज़त आहे मोमिननि जी अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में चयो काफ़र जी कहिड़ी इज़त आहे इज़त में आहिनि शिकाक में आहिनि शिकाक में माना हठ वॾाईअ सां मुक़ाबिलो करणु मतिलबु त हिकिड़ो असांखे बसि इहा ॻाल्हि नथी वणे इन करे हिनजो असीं हिन जी मुखालफ़त कंदासीं मुखालफ़त जे माना में शिकाक जी माना शिकाक माना शक शकी माना टुटल भॻल पर मतिलबु त हुन रस्ते खां हठी वरी उनजी हुनखे मुखालफ़त करणी इन ॿिन्ही ॻाल्हि में लॻा पिया हाणे इहा सूरत सवाद पहिरीं ॻाल्हि थोरी कयूं त हीअ सूरत यासीन खां पोइ सूरत साफ़ात आई सूरत साफ़ात खां पोइ ई अठटीह नंबर सूरत आहे पंहिंजो सवाद हिन खां पोइ सूरत ईंदी ज़ुमुर पोइ ईंदियूं सत यकियूं भेनरूं पंहिंजो हामीम हामीम वारी सत सूरतूं ईंदियूं हाणे हिन में असां हीअ सभई सूरतूं मके जूं आहिनि ऐं हिन मंझि हिन सूरत मंझि 88 आयतूं आहिनि हाणे खां अॻे जेका सूरत हुई सौफ़ात हुन में 182 हाणे 100 ऐं 82 हुयूं ऐं हिन में 88 आहिनि पर रुकू 5 आहिनि हिन में बि 5 आहिनि हुन में बि 5 हुआ मतिलबु त हू नंढियूं नंढियूं नंढियूं एतिरियूं आयतूं हुयूं जो बसि ज तक़रीबनि जहिड़ो हेतिरा ई लफ़्ज़ थींदा पोइ हाणे लफ़्ज़नि जी वरी अलॻि फ़हिरिस्त आहे उहो बि ॾिसंदासूं त केतिरो लफ़्ज़ हिन में आहिनि ऐं केतिरा अॻे में हुया पर मतिलबु त हिन जूं आयतूं थोरियूं वॾड़ियूं आहिनि ऐं पंहिंजो पर घटि आहिनि 88 आहिनि ऐं उन इन खां सूरत अॻे जी ॻाल्हि हुई 182 कयूं हुयूं हाणे इहा थी मके जी सूरत आहे हिन में 5 रुखू आहिनि ऐं मके मंझि लथी आहे हिन जो जेको पंहिंजो 88 नंबर आहे छा 88 सूरत तंज़ील 88 नंबर बैदिल क़मर क़मर जेका आहे सूरत हुन खां पोइ लथी आहे ऐं क़बिल अराफ़ अराफ़ जी सूरत खां अॻु में ऐं पंहिंजो हुन खां पोइ जिन सूरत लथी ऐं पोइ पंहिंजो इहे सूरतूं ज़ुमर सूरत मोमिन जेका हिन खां पोइ लथी अहिड़े नमूने सां बहरहाल हाणे हिते त इहा ॻाल्हि थी अचे त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू अलाह बाज़ारे महिरबानी जे नाले सां सौद वल क़ुरान ज़ी ज़िक्र हाणे जेके सूरतूं आहिनि मुक़तआत वारियूं यानी एब्रीविएशन्स आहिनि हिकिड़ियूं अलफ़लामीम आहिनि हिकिड़ियूं अलफ़लामीम राय हिकिड़ी अलफ़लाम रॉ आहिनि पंहिंजो ऐं ॿियूं वरी सूरतूं आहियूं जेके पंहिंजो हामीम थियूं अचनि हाणे हीअ सवाद आहे सवाद ॿी सूरत काफ़ आहे सूरत नून आहे नून वल क़लम तुंहिंजो सूरत आहे अहिड़े नमूने सां ॿियूं वरी सूरतूं जेके आहिनि से काफ़ हा या ऐन सवाद आहे सूरत मरियम ऐं पंहिंजो तो हा आहे सूरत 22 नंबर तो हा आहे ऐं पोइ तासीन मीम आहिनि ॿ सूरतूं तासीन सूरत आहे मीम खां सवाइ अहिड़े नमूने सां सूरतुनि जा मतिलबु त हीअ एब्रीविएशन्स आहिनि पोइ हुन जूं के मानाऊं आहिनि पोइ मुफ़सर कढनि था मानाऊं त हिन मानाऊं छा आहिनि हुन जूं हाणे हिन जूं माना पोइ कंदासूं भली लज़ीन कफ़रू फी इज़तिन शिकाक अल क़ुरान लथो आहे नबी पाक सलाहु वसलम आयो आहे हिन खां अॻु में बि अहिड़े नमूने सां नबी आया पर जेके काफ़र आहिनि जेके नथा मञनि भली लज़ीन कफ़रू फी इज़तिन शिकाक पंहिंजे हठ वॾाई पंहिंजी इज़त पंहिंजो असां मज़िज़ आहियूं इज़त वारा आहियूं इज़त वारा अज़ीज़ आहियूं सगार आहियूं ताक़त वारा आहियूं सगार तव्हांजी कहिड़ी ताक़त आहे हीअ ओबामा चयो आऊं सगारो आहियां हीअ जेको कैमरॉन चए थो मूं जहिड़ो को आहे कोन को जो असां जहिड़ो को आहे कोन फिरौन जेको चए थो केरु आहे सभई जेके आहे चवंदा असांखां वॾो केरु आहे पंहिंजो माना अशद मिन्ना कुवत छा अहिड़े क़िस्म जो लफ़्ज़ असांखां वधीक ताक़त वारो केरु आहे कुवत ताक़त सगार सघ अज़ीज़ इज़त जेका आहे सग वारे खे इज़त हूंदी जेको ॾाढो सो गाबो लाहौत इलाह मतिलबु इहो हिकिड़ो थियो काफ़रनि जो तरीक़ो जेको ॾाढो सो गाबो सम्झो पर मतिलबु त इज़त आहे, जेको इज़त कहिड़ी कंहिंखे आहे, जेका रसूलनि खे आहे, मोमिन खे आहे, मोमिननि खे आहे जेके अलाह जे वाट ते आहिनि, उन्हनि खे इज़त आहे। अलाह ताला जंहिंखे इज़त ॾिए, कुल अलाह मालिक मुल्क तू थी मुल्क मंत शाह वतनज़ुल मुल्क में मंत शाह, जंहिंखे तूं अता करीं बादशाह त उनखे अता थिए थी, जंहिंखां तूं खसे वठीं खसे थी वठी खसे थी वठिजे बादशाह। हाणे हींअर अॼु जेका ज़ूमा खे चवनि पिया बसि लाहे उॾायोसीं साउथ अफ्रीका जो पंहिंजो बादशाह थियो वेठो मंडेला खां पोइ। हाणे मंडेला त जीअं थी करे लही वियो पाण ई, जेकॾहिं इहो न लहे आहे त पोइ हिनजी अहिड़ी बि इज़त थी आहे जहिड़ी हींअर ज़ूमा जी थी आहे। ऐं सोचियां पियो त जेकॾहिं गांधी न मरी वञे आहे इहो सुगो ई, ऐं अहिड़े नमूने सां हुकूमत में जेकॾहिं न अचे हा त हुनजो हशर अहिड़ो ई थिए हा। जेकॾहिं मोहम्मद जिना जेको वीचारो हुनखे मारे छॾियो वञे लियाकत वारनि मोरे छॾियो त वञी परे वञी पंहिंजे हुन में ज़ियारत जे शहर में छॾे न हुउसि, रस्ते में आयो त गाॾी बि कोन मोकिलियऊं जो खणी वञी एयरपोर्ट तां, पोइ अहिड़ा हशर कनि हा हुन सां जो वञी थिया। ख़ैर पोइ हुनखे हुकूमत खां कढी ॿाहिरि हुन जूं सभु ॻाल्हियूं फिटियूं करे पंहिंजो ताक़त ते पंहिंजे ज़ोर ते लियाकत वारनि इहो जेको आहे सो जेके आया हिंदुस्तान में जा उन्हनि अहिड़े नमूने सां, त इहो जेको आहे सो माण्हुनि सां थिए थो। ताक़त तुंहिंजी एतिरी आहे जेतिरी बसि आहे, पोइ जॾहिं हुतां खां खसिजी वञे त अलाह ताला खसे वठे त खसे वठे। पोइ इन खां पोइ कुल अलाह मालिक मुल्क तू थिल मुल्क मंत शाह व तंज़ उल मुल्क में मंत शाह व तू इज़ मंत शाह, जंहिंखे इज़त ॾी अलाह ताला जो तूं आमूं इज़त वारो आहियां, तूं कहिड़ो इज़त वारो आहीं भेण, तोखे पोयां बूंडो घरोड़ था ॾियनि माण्हू बूथ ते भेण, तोखे हणनि था हिकिड़ा हिकिड़ा नथा जेके हणी सघनि बूथ ते, से पोयां था तोखे जूतो हणनि, तोखे हीउ कहिड़ो इज़त आहे हिन जी भेण साजी, जेको वियो पंहिंजे हिन में ऐं पादर खां उछले हलियोसि हिकिड़ो वरी पोइ ॿियो गुसाए वियो हलियो लॻुसि कोन, पोइ वरी हुनखे बिलेयर खे जेको आहे पादर आहियां संदसि पंहिंजे संदसि मुल्क में, तव्हांजी कहिड़ी इज़त आहे? रब पाक जी इज़त आहे, इज़त जंहिंखे वणेसि तंहिंखे ॾिए, तव्हांजी कहिड़ी इज़त आहे? कुल अलाह मालिक मुल्क तो थियल मुल्क मंत शाह वतनज़ुल मुल्क में मंत शाह वत इज़ मंत शाह, जंहिंखे तूं चाहीं तंहिंखे इज़त मिले थी, वत ज़िल मंत शाह, जंहिंखे तूं ज़लील करणु चाहीं, जंहिंखे तूं ज़िलत ॾियणु चाहीं, तंहिंखे तूं ज़िलत ॾींदो। अलाह त बि हथ यदि कल ख़ैर अलाह तुंहिंजे हथ में चङाई आहे, जेको ज़िलत जो मुस्तहक़ आहे उनखे तूं ज़िलत ॾींदो, जेको चङाई जो मुस्तहक़ आहे, जेको इज़त जो मुस्तहक़ आहे उनखे तूं इज़त ॾींदो, तुंहिंजे हथ में चङाई आहे, तुंहिंजे हथ में चङाई आहे। पर जेके मुस्लमान मोमिननि ते जेकर ॾुखिया ॾींहं था अचनि त उन में बि का चङाई आहे, भलाई आहे, उनजा गुनाह लहनि था, उन्हनि जो इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार कनि था, उहे अलाह ॾांहुं ॿधाइनि था, अलाह खे सॾीनि था। इन करे उन्हनि जे लाइ जेके मोमिन आहिनि, जेके उन्हनि जे लाइ जेकॾहिं ॾुखिया ॾींहं अचनि था त उहो बि हुननि जे लाइ चङाई आहे, बेहद कल ख़ैर निमाना में अलाह ताला जे हथ में चङाई आहे। हाणे इहो थियो इज़तिन व शिकाक, शिकाक हर हरू भरू ॻाल्हि खे जेको आहे सो मुखालफ़त कबी, पोइ भले चङाई हुजे सुठाई हुजे कुझु बि हुजे, पर छो जो फलाणे माण्हू चई आहे इहो असांखां मुतबर न आहे, असीं वधीक उनखां मोतबर आहियूं, ताक़तवार आहियूं, सघारा आहियूं, पैसो ॾोकड़ वारा आहियूं, पुट असांखे घणा आहिनि, जिजाइन असांजा माल मिल्कियत असांखे घणी आहे, इन करे असांखे वॾी इज़त आहे। त हाणे कहिड़ी इज़त आहे? रब पाक खे जंहिंखे वणेसि तंहिंखे इज़त ॾिए। कम अहलकना, हाणे फौरन अलाह ताला चए थो केतिरा असां हलाक कया, कम कम कम अरबी में कम माना केतिरा, केतिरा हलाक कया असां, अहलकना हलाक कयासीं असां, अहलकना मिन क़बलिहिम हिननि खां अॻु में, हिननि जी माना कुरेशी जेके हुआ उन वक़्तु अबू जहल ऐं अबू लहब ऐं फलाणा पंहिंजो वलीद बिन मुग़ैरा ऐं अला अला कहिड़ा कहिड़ा कहिड़ा जेके उन्हनि खां अॻु में, पर हाणे हर ज़माने में फिरौन हिन खां अॻु में, हिन ज़माने में असांजा ई जेके फिरौन घुमनि था पिया, जेके पाकिस्तान में जेके फिरौन हाकिम हुकूमत कनि था, जिते किथे ॾिसो फिरौन जेको, हुनखे पुछो त भई कम अहलकना क़बला मिन कुरून मिन कर्न, ॿियनि कुरून लिख लफ़्ज़ हिते कर्न कर्न कर्न माना जनरेशन्स, कर्न माना हिकिड़ो सौ साल या हिकिड़ो ज़मानो को ख़ासि ज़मानो कर्न हिन ई माना, ऐं कर्नैन ज़ुल्कर्नैन जो जेको नालो कर्न माना कर्न माना सिंह आहे, हिकिड़े माना सिंह जेको जानवर खे थिए थो, पंहिंजो के ॾांद खे थिए थो या पंहिंजे ॿकर खे थिए थो, पंहिंजो रज जेको मुड़ुसु छा चइबो आहे हुनखे घेटे खे थिए थो त उहो कर्न आहिनि, ॿ कर्न आहिनि जानवरनि खे, बराबरि ज़ुल कर्न आहिनि माण्हू जेको उनखे कोन हुआ पंहिंजा सिंग कोन निकिरी आया हुआसीं मथे में, उन उहो ॼण ॿिनि बादशाहतुनि जो या मुख़्तलिफ़ बादशाह हाणे त चवंदा असां वटि हफ़्त अक़लीम सतनि बादशाहतुनि जो, सतनि जो बादशाह आहे, पर हाणे हू ॿिनि बादशाहतुनि जो ॿिनि एरियाज़ जे ज़माननि जो बादशाह हो या अहिड़े क़िस्म जो ज़ुल्क़र्न इन सेंस में, पर कर्न माना जनरेशन्स बि थिए थो, माना हिकिड़ो जनरेशन ॿियो केतिरा जनरेशन्स असां नाबूद कया, मतिलबु आद आद जेको क़ौम हुई असां समूद क़ौम खे हलाक कयोसीं, असां फलाण क़ौम खे एतिरियुनि क़ौमनि खे असां हलाक कयोसीं, कम कर्निन कम अलखनोमिन कर्निन कम अलखनोमिन कबलिमिन कर्निन फनादो ऐं रड़ियूं कयूं पोइ नादो निदा कयूं नादो रड़ियूं कयूं वॾे वाके हकलूं कयूं वारो कयो आहे को बचाइण वारो फनादो वलात ही न मनास लात लस्त लेस लहसत लात लात माना को कोन हो, को कोन हो ही न उन वक़्तु जो छुटकारे जो को तरीक़ो न हो वक़्तु छुटकारे जो, हीन हीन माना वक़्तु हीन योमैज़िन हीन अॼो मतिलबु त हिन माना में हीन माना वक़्तु कोन हो छुटकारे जो, मतिलबु जॾहिं अलाह ताला जो अज़ाब आयो पोइ भले केतिरियूं रड़ियूं कनि पर हाणे वेठा रड़ियूं कनि भले, पोइ अलाह ताला कोन खे बचाइण वारो कोन को वक़्तु कोन हो हुनजे बचण जो छुटकारे जो मनास जो बची भॼी वञण लाइ, उहा अजबू ऐं इहे काफ़र जेके आहिनि से इन अजब में आहिनि, उहा अजबू अन जाहुम मुंज़िरुम मेन होम हिनखे अजब आहे जो हुननि वटि हुननि जे मझां ई हिकिड़ो नबी आयो आहे जेको हुननि खे सॾे थो अलाह ताला जे रस्ते ॾांहुं, उहा हिनखे अजब लॻो आहे हुनखे, हाणे इहा ई सूरत पंहिंजे यूनिस मंझि बि अहिड़ी लफ़्ज़ इलाही उहा ऐं ॿियनि सूरतुनि में बि अलाह ताला चए थो हिनखे अजब आहे, पर अलाह खे बि अजब आहे, वरी ईअं चई चई अलाह ताला खे बि अजब आहे जो ई काफ़र आहिनि अलाह ताला ख़लकियो आहे हिननि खे, वरी तूं पंहिंजो पूॼा कंदा वरी हुननि पथरनि जी ऐं ठिकरनि जी ऐं भितरनि जी, अलाह ॾिसो त हिन जा लुका हिननि जो अशर ॾिसो ख़लकिया थो ऐं वरी पूॼा वधा कनि ठिकर भितर जी ऐं वरी ॿियनि जी, अलाह वाजिबूम त हुननि वटां मुंज़िर आयो आहे, मुंज़िर ॾेॼारींदड़ आयो आहे, इहो मुंज़िर हिन ॿिन्ही सूरतुनि में हर हर आयो आहे, फ़क़ाल काफ़िरून ऐं काफ़िर चवंदा छा था चवनि हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह माज़ अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मुतलिक फ़रमाइनि चवनि था त हीउ साहिर आहे जादूगर आहे, जो हिन कलाम में जादू आहे, मतिलबु अहिड़ो आहे जो अहिड़ो कलाम न को लिखी था सघनि न को सम्झी था सघनि, चई हेॾी हिन में हैरत जहिड़ी का ॻाल्हि आहे जो अहिड़ो दिलि खे मतिलबु जेके मोमिन जेके आहिनि तन खे वणे थो, जेके ॿुधनि भले सम्झनि न सम्झनि था वीचारा असांजा सिंध जा माण्हू क़ुर शरीफ़ सम्झनि कोन, पर त बि हुनखे जॾहिं क़ुर जो लफ़्ज़ अचे थो त अहिड़ो सुठो सुहिणो थो लॻे हुनजे दिलनि खे, पर हिननि खे वरी अजब थो लॻे आहे सही हिन में का वॾी ॻाल्हि, पोइ हाणे इहो हक़ कोन्हे, इहो सहर आहे जादू आहे सहर ऐं हीउ जेको आहे जादूगर आहे मोहम्मद सलाहु महाज़ल्ला महाज़ल्ला, हाणे इहो त कज़ाब आहे वॾो कूड़ो आहे, लाहौल वारा 40 साल सूरत यूनस में अलाह ताला फ़रमायो त हुतां सां गॾु हुउसि, चओ उन्हनि खे त हुतां सां हेॾी उमिरि सिनीन एतिरा साल ऐं हुतां सां गॾु हुउसि, ऐं कॾहिं को कूड़ ॻाल्हायो तव्हां त मूंखे ॾिठो, तव्हां मूंखे लक़ब ॾिनो त अमीन आहे इहो, हाणे अॼु ओचितो चओ था ऐं अहिड़ो वॾो कूड़ अलाह ते ठाहे ऐं वरी तव्हांजे अॻियां अचां 40 साल मूं कूड़ कोन ॻाल्हायो तव्हांजे अॻियां, तव्हां मूंखे अमीन सम्झंदा हुओ, हाणे वरी आऊं तव्हां ते वॾो कूड़ ठाहे अलाह ते ऐं आणियां तव्हां मूंखे कहिड़ो फ़ाइदो आहे हिन में कूड़ ठाहिण मज़ा, कज़ाब त चयो त हीउ कज़ाब आहे, काज़िब त ठहियो पर कज़ाब आहे मूंखे वॾे में वॾो कूड़ तशदीद वारो, अजल आलिहत इलाहनि वाहिदनि, हू काफ़र चवंदा त हिन हेॾा अलाह हेतिरा आहिनि असांजा उन्हनि सभिनी खे फिटी करे वरी हिकिड़ो खणी अलाह वरितो आहे, हिकिड़े हिकिड़ो खणी कयो अथसि हेतिरा सरा छॾे, असां कीअं था छॾियूं हेतिरा, भई असांखे पाणी खपे, असांखे मानी खपे, असांखे बोर्ड खपे असांखे, फलाण खपे असांखे, फलाण खपे, उहे मुख़्तलिफ़ ख़ुदा असांखे पहुचाईंदा, पोइ हाणे असीं उहे सभई छॾे ॾियूं त पोइ हू बोर्ड किथां मिलंदो, भाॼी किथां मिलंदी, हू जेको मींहुं किथां वसंदो, हू किथां हीअं थींदो, हू किथां हीअं थींदो, मानी किथां ईंदी, लक्ष्मी किथां थींदी, त इहो सॼी मुख़्तलिफ़ ख़ुदानि खे असीं छॾींदासूं तॾहिं वञी असांजो कमु ठहंदो. हिन वरी मोहम्मद पाक सलाहु आयो आहे, हाणे चए थो हिकिड़ो ख़ुदा मञो, हाणे असीं किथे था मञूं, हाणे इहा हिन जी सोच वीचार, अहिड़े क़िस्म जी अजायल अल आल हथ इलाहन वाहिदन, चाहे हिन सभई छॾा ख़ुदा मेड़े सेड़े वरी हिकिड़ो करे त ख़ुदा कयो आहे, पर इन हाज़ाल शयुनि उजाब, चए इहो ॻाल्हि जेका आहे सा असांजे अजब जहिड़ी शइ आहे, तमामु हैरत में विझण जहिड़ी शइ आहे, जो अचरज में ॾींदड़ अचरज ॾींदड़ शइ आहे. अहिड़ी हिकिड़ो खणी ख़ुदा कयूं, ॿिया सभु छॾे ॾियूं, ईअं कीअं थो थिए? 360 असां बुत रखिया आहिनि, पंहिंजो कबतुल्ला हू हुबुल जेको वॾो रखियो अथऊं, उहो जेको फलाणो आहे, हू लात मनात, हीअ फलाण, हीअ जेके असाफ़ इसाफ़ सियाज नालो सही नाइला रखी तूं, हिन पासे हीअ रखी तूं, हीअ सभई ख़ुदाऊं असां हीअ सभु छॾे ॾियूं, ऐं बसि हिन हिकिड़े अलाह जे पोयां. हाणे इहो कीअं थो ॻाल्हि ठहे? वन तलकल मलव मिन ओम अनिमशू वस बेरू, उहे हुननि जा जेके सरदार जेके आहिनि, मलव जेके मलव माना वॾा माण्हू जेके मोहतबर वॾेरा चौधरी जेके चङा मुड़ुस ॻोठ जा राज जा, उहे सभई मके जा, उहे चवनि था वन तलकल मलव, उहे उथी हलनि था ऐं चवनि था हुन मथां अनिमशू, उथो उथो हलो, वस बेरू अला अला आल हाती कुम, तव्हांजे अलाहनि ते, तव्हांजा जेके ख़ुदा ठाहिया अथव, इन्हनि ते सब्रु करियो, मतिलबु त इन्हनि जी मदद करियो. इन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेको प्रोग्राम ठाहियो, रसूल पाक सलाहु आलम जे ख़िलाफ़ु प्रोग्राम ठाहियो, इहे ख़ुदा आहिनि, इन जी मदद करियो, हलो हलो. हाणे उहे ख़ुदा अहिड़ा आहिनि बिना जो मदद वरी माण्हू था कनि, हुननि जी जेके करे कोन था सघनि. इन करे हज़रत इब्राहिम अलाम भॼी उन्हनि खे सभिनी खे, ऐं हिकिड़े जे कुल हर कुल हिते कुहाड़ो रखी वियो हलियो, चए हाणे ॾियो भलाई, ऐं पाण जे अहिड़ा अलाह हुजनि हा पंहिंजो पाण बचाव कनि हा, उहो वॾो आयोसि हुनखे मारे वियो हलियो, की ॿियो को माण्हू आयोसि मारे वियो हलियो. वसि बिरु अलाह हिते क़ौम, पंहिंजे अलाहनि खे हिते सब्रु करियो, यानी हुनजी मदद हली करियो, ऐं पंहिंजो इन हाज़ा शयुनि जो राति, हीउ जेको आहे सो हिकिड़ो प्लान कयल आहे, हिन माण्हू जेको आहे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरादे सां हीउ को कमु कयो आहे, यानी अहिड़ी प्लानिंग कई अथसि त भई सभई अलाह सभई डोड़ाए छॾे ऐं हितां ख़तमु करे छॾे, ऐं असीं पोइ बसि वेठा ॾिसूं जो मुंहुं, ऐं हिकिड़े ख़ुदा ॾांहुं वेठो करे रुगो असांजो, इहो वरी कीअं थींदो कमु? हलो त हलूं हिन जी मदद हली करियूं हिन ख़ुदानि जी. अहिड़े नमूने साॻियो हज़रत नूह अलाम जी जेका आहे सूरत नूह, उन मंझि बि चयो हलो हलो त हली मदद करियूं पंहिंजो ख़ुदानि जी. वरी हिते सूरत अंबिया में बि ईअं त चवनि हज़रत इब्राहिम अलाम जे नाले, त वरी हलो त भला हीउ वरी कहिड़ो आयो आहे, हिकिड़ो त वञी करे ख़ुदा हलो त हली मदद करियूं ख़ुदानि जी. हा ख़ुदानि जी मदद कहिड़ी थींदी? एन हाज़ा इलाख़्तिलाक, हीअ चए थो हथराज ठाही आहे ॻाल्हि घड़ियल आहे, हल पंहिंजे नबी पाक सलाहु जेका ॻाल्हि ठाही हीअ ठाही आहे, ऐं सभई एतिरा ॾिसो हाणे हिन ज़माने में, यानी अॼु चाहे अंग्रेज़नि जी 20 सदी थी वई, 15 सदी पई हले पंहिंजे कमरी पंहिंजे रसूल पाक सलाहु आलम खे आहे, त 1500 साल थी विया आहिनि, अञा बि जेके आहिनि से काफ़र जेके आहिनि से ॻाल्हि साॻी आहे कंदा ई, जेको रसूल पाक सलाहु आलम ठाहियो आहे, दीन ठाहियो आहे, घड़ियो आहे, कूड़ो आहे. मतिलबु मुस्लमान मोमिन त मञनि था अलहमदिल्ला, ऐं 2 बिलियन मुस्लमान आहिनि, माना पाण वधीक 100 साल अॻु में बि चवनि 1 बिलियन आहिनि, हाणे अॼु बि 100 साल अॻु में, हाणे अॼु जेको 100 साल पोइ उहो बि चवंदा 1.5 बिलियन आहिनि. पर 1.5 बिलियन खां हाणे 2.5 बिलियन हूंदा अलाए केतिरा हूंदा ख़बर ई कोन्हे. कराची हैदराबाद शहर मुसीबत हेतिरा नंढड़ा हुआ, हेॾा वॾा थी विया आहिनि हलिया, ऐं उहो ई साॻियो 1.5 बिलियन हूंदो अलाए केतिरा बिलियन थी विया आहिनि हलिया मुस्लमान धरती ते आसमान जे रब पाक जे. उनज़िल अलैहि ज़िक्रु मिम बैनिना, हाणे सभई एतिराज़ सभु हिन में बि आहिनि, जिते असां सभिनी खे छॾे असां रईस वॾा मोतबर हेतिरा, हीअ ताइफ़ जा रईस, हीअ फलाणा मके जा रईस, असां सभिनी खे छॾे वरी असांजे विच में जा हिनखे अबू अब्दुल मुतलिब जे यतीम खे, यतीम अबू तालिब जो यतीम, या मतिलबु त हज़रत अब्दुल्ला जो फर्ज़ंद आहे, पर छो जो परवरिश में हो हज़रत अब्दुल मुतलिब ॾे या हज़रत अबू तालिब ॾे त पोइ चवंदो उन्हनि जो यतीम हिनखे खणी चूंडियो अलाह ताला अलाह ताला खणी हिनखे चूंडियो आहे असांखे छॾे असां अहिड़ा मोहतबर असां अहिड़ा वॾा माण्हू असीं हेॾी वॾी ॻाल्हि असांजी हेॾा पैसा असीं दौलत हेतिरा पुट असांखे हिनखे चूंडियो असांखे छॾे हाणे इहे सॼी सोच वीचार आहिनि काफ़रनि जो तरीक़ो आहे त उन ज़िल अले इहो ज़िक्र छा लाथो आहे उन या क़ुर जेको आहे किताबु ज़िक्र वारो नसीहत वारो मिन बहिनिना असांजे विच में जा इन माण्हूअ ते लाथो अथसि मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आल वसलम तव्हांजो आहे को बूथ हिन जहिड़ो मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु तव्हांजो को शर्फ़ आहे नबी पाक जो शर्फ़ अलाह ताला कयो आहे बलहम फी शक मिन ज़िक्री अलाह ताला फरमाए थो त मुंहिंजे ज़िक्र खां शक में आहिनि यानी मुंहिंजे नसीहत खां मुंहिंजे ॻाल्हि खां इहे शक में आहिनि बलहम फी शक मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूकू अज़ाब हाणे बल हुननि बि घणी थी चई हाणे अलाह ताला ॿ दफ़ा ई बल थो चए बल हुम फी शकिम बल बल माना बल्क बल्कि माना पर हू शक में आहिनि बल लम्मा यज़ूकू अज़ाब पर हाणे सिगो ई ज़ाइको चखंदा अज़ाब जो हाणे अज़ाब हिकिड़ो धरती ते जेको बदर जे ज़माने में थियो मतिलबु हिननि जा वॾा जेके हुआ से मारिजी विया हलिया ऐं ॿिया गिरफ़्तार थी विया हलिया ऐं पंहिंजो हेॾा 313 माण्हू होॾां 1000 माण्हू हुआ ऐं हू वॾा असलहनि सां ऐं वॾा तलवारनि सां ऐं वॾा हिन सां ऐं हेॾा थोरा माण्हू हुआ हज़रत इब्राहिम अलाम इहो साॻियो कमु कयो जॾहिं बादशाह काहे आया ऐं हज़रत लूत अलाम खे पकिड़े खणी विया हलिया ऐं पोइ पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अलाम 318 माण्हू हीअ असांजा माण्हू 313 हज़रत इब्राहिम अलाम जा 318 या एतिरा ई मतिलबु तक़रीबन साॻियो नंबर ऐं होॾां हेतिरो 5 बादशाह तूं यकियूं जेके मिडल ईस्ट जूं जेके आहिनि से सभई ईरान खां वठी सभई बादशाह जेके आहिनि से यका सभई अला 5 अला 7 केतिरा हुआ उहे सभई काहे आया हुआ पोइ हज़रत इब्राहिम अलाम वियो हुननि जे पोयां पकिड़े हुननि खे वञो वेही के किरिया के मरिया के ढिरिया के कीअं थिया उहो हुन में इहे गच्छ जो जेके थींदा आहिनि पंहिंजा खूह किरण में किरी पिया की कीअं सभिनी खे मोटाए जेके माण्हू खणी विया हज़रत लूत अलाम हुनजी फैमिली खे खणी विया हुआ ॿिया माण्हू जेके आहिनि से हुननि खे सभिनी खे मोटाए वठी आयो त इहो साॻियो नमूनो मतिलबु त रसूल पाक सलाहु सां थियो बदर ज़माने में जो हेतिरा कुफार आया हुन में घणा मारिजी विया घणा पंहिंजो पकिड़िजी पिया पोइ कनि छॾाए वरी पंहिंजो हुन ते वापसि विया ऐं के जेके आहिनि से मुस्लमान थिया भले बहरहाल अहिड़े क़िस्म जो ॻाल्हि थी हाणे हिते अलाह ताला चए थो त अञा काफ़रनि जी ॻाल्हि बल लम्मा यज़ूकू अज़ाब चखियो अथनि अज़ाब मुंहिंजो अलाह ताला थो चए आम इन दोम ख़ज़ान अलाह ताला हाणे अलाह ताला थो ॻाल्हाए हाणे हुननि ॻाल्हाए दन कयो काफ़रनि चई भल हीअं पर हीअं सभु एतिराज़ कयूं हाणे अलाह ताला हुनजा जवाबु थो ॾिए चए थो अम इन दोम ख़ज़ाइन रहमत रबिकल अज़ीज़ल वहाब छा हिननि वटि ख़ज़ाना आहिनि अलाह ताला रब पाक जा जेके अज़ीज़ जेको सगारो आहे ज़बरदस्तु ऐं अता कंदड़ आहे वहाब आहे वहब वहब हब हब वहब ॿई लफ़्ज़ आहिनि में त वहाब अलाह ताला जो नालो आहे अब्दुल वहाब पाण नालो रखंदा आहियूं मुंहिंजो पोटो बि आहे अब्दुल वहाब अलहमदिल्ला तव्हांजो पोइ अब्दुल वहाब हीअ जो अलाह ख़ुदि ॾियण वारो अता करण वारो बख़्श करण वारो जेका ॻाल्हि ॾिए का शइ पुटु हबली पंहिंजो अलाह ताला खां जेके घुरियो थिए अंबियान अलाम त असांखे पुटु ॾे औलाद ॾे त उन में लफ़्ज़ हब माना असांखे गिफ्ट ॾे तोहफ़ो ॾे हिकिड़ो औलाद जो त अलाह ताला वहाब आहे त चए थो अम इन दोम ख़ज़ाइन रहमत रबिक अलाह जे रहमत तुंहिंजे रब जे रहमत जा ख़ज़ाना आहिनि छा हिननि वटि जेको अज़ीज़ अलाह ताला जेको आहे अज़ीज़ आहे सगारो आहे ताक़त वारो आहे ऐं वहाब आहे अता करण वारो आहे अताऊं मूं वटि आहिनि की अताऊं हिननि वटि आहिनि लाहौल कुवत अलाह हिन वटि कहिड़ी अत आहे बुख मरंदा सुभाणे कंहिं थींदो पए सभई माण्हू या मोहम्मद सलाहु अलैक वसलम वञो दुआ कर हीअ क़त असां वटि ख़तमु थिए पंहिंजो अम लहम मुल्क समावात वल अर्द वमा बहन हुमा छा हिननि वटि आहे बादशाह आसमाननि जे विच में ऐं ज़मीननि जे विच में जेकी कुझु आहे हुनजे विच में जेकी बादशाह जेका आहे सां हिन जे हथ में आहे इन खां फरनि जे जेको ओबामो जेको कैमरॉन जेको हीउ जेके पाण खे हींअर हथीला वॾा सम्झनि था हेॾो हाणे हेतिरो वक़्तु थी वियो ॿ टे हफ़्ता अलाए केतिरो वक़्तु थी वियो हलियो हाणे अॼु चवंदा एयरपोर्ट जो हिसो तव्हां खोलियो आहे पंहिंजो हेॾो वॾा ज़ालिम भेण हेॾो लिबिया खे माण्हू वीचारे गद्दाफ़ी खे मारे भिण सां इहो हरामी नेटो जो जेको आहे इहो ब्रसल्स मञा थियो हाणे मूंखे हिकिड़ो वरी चए थो पंहिंजो अंग्रेज़ हो वीचारो चई आऊं बसि हाणे घणो बेज़ार थियो आहियां मुस्लमाननि वञा हीअ कमु कयो अथऊं मूं चयो हिननि जा लछण तो ॾिठा कोन भेण सां गद्दाफ़ी खे ईअं मारियाऊं भेण ज़ालिमनि इहो हरामी हुयो हिन ब्रसल्स जो ऐं हेॾो लंबारी वेठो करे इहो नेठो ताक़त जेका अफ़गानिस्तान जी इहा ख़बर कोन्हे तोखे पंहिंजो तूं वरी उनखे मुस्लमान जेके आहिनि से हीअं आहिनि अहिड़ा आहिनि हाणे ॾियो मोह भेण मुसीबत पाण ई पालिया अथव कुता खाई न वरिता भेण मुसीबत इहे पाण रिक्रूट कयाऊं पाण हुनखे ट्रेनिंग कयूं पाण खे खणी विया गद्दाफ़ी खे मारायूं ऐं पंहिंजे सीरिया खे ख़तमु करायूं हाणे वरी इन काहे पिया अथनि पोयां हुननि जे पोइ हाणे वरी लॻा अथनि इहे पोयां पोइ ॾियो मोह हिक ॿिए खे ज़ालिम भेण ज़ालिमनि खे ॾियो मोह जेको बि ज़ालिम हुजे तव्हां वञा जेको मोमिन हुजे त अलाह जे हवाले आहे आम लहम मुल्क समावात वलद आसमान ऐं ज़मीन जी बादशाह छा हिननि जे हथ में आहे बदमाशनि जे वल अर्ध धरती जी बादशाह हिननि जे हथ में आहे वमा बहन हुआ ऐं जेकी कुझु उन्हनि जे विच में आहे उनजी बादशाह हिननि जे हथ में आहे फल यरतखू फिल असबाब पोइ भल चढ़ी वञनि ॾाकिणियुनि जे वसीले भले आसमान भले जेको वणनि मतिलबु त जिते ॾाकिणियूं रखी आसमान ते वञी पहुचनि भले अलाह ताला खे मारण जे लाइ जीअं फिरौन चयो हुनखे आसमान खे चयो वारो कर मथे ॾिस त किथे आहे त हुनखे मारे छॾियां अलाह जो मूसा जेको मूसा जो अलाह जेको आहे हुनखे मारींदो हाणे इहो त मूंसां पोइ वरी अलाह ताला वरी हुन भोग कयो जीअं हाणे वठि भला ऐं चए उहो मथे जो मोकिलियो त हुनखे थीर वरी मोटी आयो रत सां भरियलु हीअं वरी रिवायतुनि में ॼाण ख़ुदा खे ख़बर आहे ईअं थियो या न थियो मोटी आयो तीर चए हा मूं मारे छॾियो रतु लॻो पियो आहे हीअ अलाह खे मूं मारियो आहे अलाह सली अलाह सईद आहे मतिलबु त हीअ ईअं अलाह ताला सां विढ़नि था अलाह ताला सां जहिड़ो लॻायो वेठा आहिनि पाण में ज़ाहिर आहे कटण वारो त आख़िर में अलाह आई आहे पोइ तेसिताईं वेठो ॾिसे लकाव हिननि जो कहिड़ा लक्षण आहिनि हिननि जा फरतकू फिल असबाब जुंदुम मां हुन लिख महज़ूम मिनल अज़ाब इहो बि को लश्कर आहे उते बाज खादल फ़ौजनि मथां जुंदुम जुंद जुंद चयो लश्कर खे जुंदुन मां हुन लिख जेको आहे उते महज़ूमन महज़ूम थियल महज़ूम थियल हज़ूम हा अज़ाबीम हा त पंहिंजो इहो थियो ॼण बाज खादल भगो भगो जेको वठी भॻे भॼे पोयां पेर करे मिनल अहज़ाब कज़बत क़बलहुम क़ौम नूहन व आदुन व फिरऔन ज़ुल औताद हिन खां अॻु में कूड़ो कयो क़ौम नूह जे क़ौम ऐं आद क़ौम ऐं फिरऔन क़ौम जे क़ौम ऐं जेके मेखुन वारा हुया व समूद व क़ौम लूत व साबुल ऐकत أولئك الأحزاب عن يتي وقفه كيف إن شاء الله والأمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وحفظنا وأهدنا للصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.